12 uur. Stefan Komduur. Goedemiddag. Het heeft jaren van overleg gekost voor er kwam een akkoord over een nieuw pensioenstelsel. En nu, met de invoering zijn begonnen, blijkt dat vrouwen zometeen gemiddeld wel 40% minder pensioen opbouwen dan mannen. Pensioentopvrouw Annette Mosman vraagt aandacht voor die pensioenkloof in de Nieuwsbv. Eerst het uitgebreide NOS-journaal met Kirsten Klomp. Om het stroomnet te ontzien heeft de provincie Utrecht toch nog meer gas nodig. Om de komende jaren woningen te kunnen blijven bouwen is in de provincie Utrecht dus gas nodig, meldde minister Jette van Klimaat, netbeheerder Stedin en Tennet en de provincie. Tom Opijkens van de economieredactie. Het was toch de bedoeling dat we van het gas afgingen, toch? Zeker, dat is ook nog steeds wel de ambitie. Maar we zien ook wel heel duidelijk de laatste tijd steeds meer, hè, van het gas af betekent meer vraag naar stroom. En dat gaat simpelweg niet meer. In Utrecht, provincie Utrecht, zijn die problemen het meest nijpend. Die provincie loopt daarin dus voorop. En daar ligt echt op tafel dat ook kleinverbruikers, bij grootverbruikers, dus grotere bedrijven, supermarkten, et cetera, speelt het al langer. Maar bij kleinverbruikers, huishoudens, kleine bedrijven, dat ook die op de wachtlijst komen. Dus niet direct een aansluiting kunnen krijgen. En dan komt bijvoorbeeld de woningbouw in de knel. Dreigt een tekort van, dat gelijk is aan ongeveer het verbruik van 125.000 woningen de komende jaren. En dit is dus een noodgreep om dat te voorkomen. In ieder geval dus tot dat stroomnet, wat natuurlijk het probleem is, dat verzwaard moet worden, tot dat gelukt is. En dat is naar verwachting in 2029 voldoende voor elkaar. Ja, en wat betekent dat concreet? Betekent concreet, er zijn verschillende maatregelen. Allereerst zul je in de provincie Utrecht, als je een installateur belt om te vragen van, kan je een elektrische warmtepomp komen installeren? Dan zal die waarschijnlijk gaan adviseren, dat is in ieder geval het idee. Misschien moet je een hybride warmtepomp nemen, die dus ook als het nodig is op gas kan draaien. Of je eigenlijk samenwerkt met een cv-ketel. Ook zullen er installaties die niet afhankelijk zijn van stroom op het laagspanningsnet, dus in woonwijken wellicht, of daar in de buurt komen te staan. Dus echt op gascentrales die dus daar zonder dat grote hoogspanningsnet nodig is, stroom kunnen gaan maken. Een al vaker genoemde maatregel is het uitzetten van publieke laadpalen op piekmomenten, tussen 4 en 9 dus. Dat betekent dat je dan je auto niet kan opladen. Er komt dan wel weer een opt-out als het echt nodig is. Maar hoe dat er dan precies uitzit is nog niet duidelijk. En dat zijn natuurlijk ook echt die piekuren, hè? Tussen 4 en 9. Mensen komen thuis, auto aan de laadpaal, gaan koken, elektrische kookplaat. Als het koud is, gaat de warmtepomp aan. Ja, en dat zijn dus die momenten dat stroomnet het niet aan kan. In ieder geval tot 2029 niet. Ja, dus mensen moeten dan op een ander moment een auto opladen. Speelt dit alleen in Utrecht trouwens of ook nog in andere provincies? Nee, Utrecht loopt voorop. In Gelderland en ook in Flevoland wordt naar soortgelijke maatregelen gekeken. Wordt nog een beetje onderzocht wat het beste werkt. Voor de zomer wordt daar duidelijkheid over verwacht. En ja, het is natuurlijk zeker niet ondenkbaar dat daarna ook in andere provincies nog dingen nodig zullen zijn. Dankjewel, Tom Opijkens. De Raad van State zet 3 zaken over derde landers voorlopig op pauze. Derde landers woonden in Oekraïne toen de oorlog daar uitbrak, maar hebben geen Oekraïns paspoort. De hoogste bestuursrechter zou vandaag besluiten of gevluchte derde landers in Nederland mogen blijven, maar vraagt nu eerst advies aan het Europese Hof van Justitie. Er zijn nog ruim 2300 derde landers in Nederland die niet weten of ze hier mogen blijven of niet. De Raad van State heeft het Europese Hof wel verzocht om snel te beslissen, zegt migratieredacteur Rolinde Hoornje. Kijk, die tijdelijke bescherming voor de groep als geheel voor Oekraïners duurt nog maar een jaar, tot 4 maart 2025, minder zelfs. Dus als het er heel lang overheen gaat, dan is het bijna niet meer nodig. Maar ik heb justitie gevraagd, heeft dit nou ook effect voor de groep die nu in de opvang blijft en voor wie nog steeds onduidelijk is of ze weg moeten of blijven? En justitie heeft gezegd, wij bestuderen de uitspraak. Dus ja, dat is misschien een klassieker, maar voorlopig houdt de onduidelijkheid aan, zou ik willen zeggen. Medewerkers van Dirk van den Broek gaan bodycams dragen. De cameraatjes staan niet de hele tijd aan, maar vakkenvullers of cashières kunnen ze aanzetten als ze bijvoorbeeld te maken krijgen met agressie of een andere gespannen of dreigende situatie. Unilever heeft in de eerste 3 maanden van het jaar meer verkocht. De fabrikant van onder meer ijs en zeep had een omzet van 15 miljard euro. Een stijging van 1,4% ten opzichte van een jaar eerder. Aan de westkust van Australië zijn zo'n 160 grienden aangespoeld. Zeker 26 daarvan zijn al dood. De autoriteiten proberen de andere dieren nog te redden. En er is nog een groep van 110 van de dolfijnachtigen die dreigt aan te spoelen. In Parijs zijn de wieken van de Moulin Rouge afgebroken. Op beelden op sociale media is te zien dat de wieken op de straat voor het beroemde cabarettheater liggen. Hoe dat heeft kunnen gebeuren is niet duidelijk. Het NOS-journaal. Steeds meer mensen raakten besmet met de geslachtsziekte gonorreu. Dat meldt het RIVM. Vorig jaar steeg het aantal mensen met die ziekte met 31%. En een jaar eerder was er ook al een toename van 33%. Contact met Lyle Muns van SOA AIDS Nederland. Ja, gonorreu komt dus steeds vaker voor. Hoe komt dat? Ja, kijk, wij zijn er niet heel erg over verbaasd. Wat we zien is eigenlijk dat sinds 2011 geen landelijke terugkerende campagnes meer worden gevoerd om mensen ook te informeren over condoomgebruik. En in het jaar daarna is het condoomgebruik onder jongeren beginnen te dalen. En we zien ook dat het steeds moeilijker wordt om bijvoorbeeld een SOA-test te doen. Ja, en als je niet kunt laten testen, dan loop je ook langer met een gonorreu rond of een andere SOA. En dan kun je het ook weer makkelijker overdragen. Dus wij zeggen, investeer echt in die seksuele gezondheid. Zorg dat je weer landelijke campagnes doet. En zorg ook dat de SOA-testen weer toegankelijk wordt. Ja, want mensen, je zegt, je gebruiken dus minder condooms, maar weten ze dan niet dat ze een SOA kunnen krijgen, of maakt ze dat niet uit en denken ze, ja, dan kunnen we toch wel medicijnen krijgen? Zeker, hè. Ik bedoel, veel SOA's kun je goed behandelen. Mensen weten dat ook wel. Maar we hebben de afgelopen jaren gewoon veel minder geïnvesteerd in wat zijn SOA's, wat zijn ook misschien de gevaren, hoe kun je het behandelen en hoe kun je dat tegen beschermen. En het is niet gek als je jongeren er niet over informeert, dat je ook ziet dat het condoomgebruik afneemt. Dus ja, mensen weten dat, dat ze het goed kunnen behandelen. Mensen weten ook natuurlijk wel dat een condoom bestaat, maar het helpt altijd heel erg als je mensen er goed aan kunt laten herinneren. En bij welke mensen is de stijging van gonorreu het grootst? Op dit moment zien we de grootste stijging bij vrouwen en bij heteroseksuele mannen. Maar de stijging is over de hele linie, dus bij eigenlijk alle doelgroepen. Ja, en u zegt dus meer investeren in campagnes. Maar moet er nog meer gebeuren volgens u? Ja, ik denk echt, die SOA-test is een groot probleem. Dus we weten allemaal in onze studententijd dat je vroeger makkelijk bij de GGD terecht kon. Dan kon je daar een SOA-test doen. Op dit moment zien we dat de GGD eigenlijk steeds minder capaciteit heeft in vergelijking met de vraag die er is. En dat maar 50% van de mensen die recht hebben op een SOA-test daar en die ook in aanmerking komen en die zich melden, dat maar 50% echt daadwerkelijk terecht kan. Dus wij zeggen, zorg er ook weer voor dat die GGD's voldoende armslag hebben, dat ze ook alle mensen kunnen zien die een SOA-test nodig hebben. Dank u wel, Lyle Muns van SOA AIDS Nederland. Kamp Amersfoort heeft een grotere rol gespeeld in de vervolging en het ombrengen van Joden in Nederland dan tot nu toe gedacht. Blijkt uit nieuw onderzoek, meldt Trouw. Het kamp staat bekend als doorgangskamp voor dwangarbeiders en als plek waar verzetsmensen zaten. Maar het werd ook gebruikt om Joden direct naar Auschwitz en Mauthausen te deporteren. Zegt Floris van Dijk, hoofdonderzoek bij Nationaal Monument Kamp Amersfoort. Eigenlijk is het dus heel bizar om te moeten constateren dat 10 maanden voordat kamp Westerbork openging, het centrale verzamel- en doorvoerkamp voor Joden, dat dus inderdaad 10 maanden eerder al kamp Amersfoort als zodanig fungeerde. Want dat is dus wel echt onomstotelijk een feit. En daarnaast is het dus ook gewoon natuurlijk afschuwelijk, omdat alle 383 Joden uit kamp Amersfoort die naar Mauthausen zijn verstuurd, allemaal zijn vermoord, is er niet één teruggekeerd. En eigenlijk die hele grote rest van die 2.500 tot 3.000... die zijn dus allemaal via kamp Westerbork alsnog in de Holocaust vermoord. Voor hun deportatie werden Joden in kamp Amersfoort mishandeld en vernederd. 82 mensen werden in het kamp vermoord. Het weer, vanmiddag wolken, zon en een enkele bui. Het wordt ongeveer 10 graden. Vanavond vallen meer buien. Morgen in het midden en zuiden soms wat regen. In het noorden grotendeels droog met wat meer zon. En het wordt dan 11 tot 13 graden. Erwin de Horst praat ons deze middag bij over de verkeersinformatie. Goedemiddag. Goedemiddag. Op dit moment staat er een file op de A4 Den Haag richting Rotterdam tussen Den Hoorn en Knoop het Ketelplein. 5 kilometer lang door een kapotte auto zijn 2 rijstroken dicht. De vertraging is 10 minuten. Op de A44 Amsterdam richting Den Haag staat tussen Oegstgeest en Wassenaar Centrum 4 kilometer file. De vertraging is een kwartier. A73 Maasbracht richting Nijmegen door bergingswerkzaamheden tussen Kuik en Wiegen 10 kilometer file. Kwartier vertraging. De rechte rijstrook is dicht. Stap binnen in een wit landschap van nieuwe, indrukwekkende beelden van kunstenaar Tirso Marta en werk mee aan een gezamenlijk kunstwerk. Tirso Marta Intensive Care. Nu te zien in Museum van Bommel van Dam in Venlo. Zorg verlenen is een kunst. Bij Adjibadem behandelen we iedereen met de juiste tools, kwaliteit en persoonlijke aandacht. Direct geholpen worden en geen extra kosten buiten het eigen risico om. Adjibadem International Medical Center. Je weet altijd te weinig over je eigen land. Waarom kozen kunstenaars vanuit de hele wereld rond 1900 Volendam als onderwerp? Lees het in De Ontdekking van Holland. De verrassende bestseller van Jan Brokken. Vindt u het ook vervelend als u niet vooraf weet wat iets gaat kosten? Dat begrijpen wij heel goed. Want bij Specsavers Audiciëns vinden wij prijstransparantie belangrijk. Bent u benieuwd wat u bij Specsavers moet bijbetalen voor uw hoortoestellen? Ga snel naar specsavers.nl/prijscalculator voor meer informatie en alle voorwaarden. Energieleveranciers misleiden de consument met duurzame beloftes. Het kan helemaal niet, zeg je. Het kan niet, nee. Heb je me toch blij gemaakt met een dode mus? Ja, dat is toch jammer, hè? Waarom grijpt de toezichthouder niet in? Pointer, vanavond om 8:55 bij KRO NCRV op NPO 2. De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen. Jouw lichtbad is 37% Romeins. Wist je dat de Romeinen ons badderen hebben gebracht met hun termen? Dit en meer kun je straks ontdekken in het Romeins Museum in Heerlen. Bouw met ons mee via het romeinsmuseum.nl. Het Romeins Museum. De tijd verrassend vooruit. NPO Radio 1. PNN Vara. Stefan Komduur. De Nieuwsbv. Goedemiddag, welkom bij de Nieuwsbv. Ook deze maand weer belangwekkende woorden van kansels en spreekgestoelten. Maar wie sprak de mooiste woorden deze maand? Dat hoor je na 1:30 van onze maandelijkse speechpanel. En we mogen spionnen binnenkort ook volgens het wetboek van strafrecht niet meer. Ook dat hoor je na 1:30. Maar nu eerst, waarom zeggen we toch jaar na jaar, met mij gaat het goed, maar met de rest niet? De Nieuwsbv. Want mensen zijn veel somberder over het land dan over hun eigen leven. Dat blijkt al zo'n 20 jaar uit onderzoek van het SCP, het Sociaal en Cultureel Planbureau. En tot verbazing van de toenmalige directeur Paul Snabel in 2004. Ik vond vooral het feit dat zoveel mensen zeer tevreden en buitengewoon tevreden zeiden. Ze zijn niet zo'n beetje tevreden, maar zeer en buitengewoon tevreden, heel verrassend. En ook dat het contrast met hoe ze over de samenleving denken en ook hoe ze over de overheid denken en over anderen denken, dat was zo opvallend. Ja, hoe kan het dat de gemiddelde Nederlander gelukkig is, maar somberder is over het land waar diegene dan weer inwoont? Nou, dat heeft het SCP nu onderzocht. Daar ga ik over praten met onderzoeker Josje den Ridder hier in de studio. Welkom, mevrouw den Ridder. Bedankt. Fijn dat u er bent. Met mij gaat het goed, met ons gaat het slecht. Zo zat het SCP de stemming in Nederland 20 jaar lang samen, 20 jaar geleden in ieder geval samen. Zou je die woorden nu herhalen naar het nieuwste onderzoek? Lastige vraag, ja en nee. Dus in zekere zin klopt wat we net Paul Snabel hoorden zeggen nog steeds. Mensen zijn gemiddeld genomen best tevreden over hun eigen leven. En eveneens gemiddeld genomen behoorlijk somber over de richting waarin het land opgaat en de politiek. Mm-hmm. Dat klopt nog. En het klopt ook wel dat mensen hun eigen leven dus een hoger cijfer geven dan het land en de politiek. Mm-hmm. Maar hij zei net ook zoiets, en dat zei het SCP in 2004, dat het opvallend is of opmerkelijk. En dat valt eigenlijk wel mee. Het is misschien best wel heel logisch dat dat zo is. Oké, kunt u dat verklaren? Dus het komt. Het gaat er eigenlijk over dat mensen, als ze hun eigen leven een cijfer geven, gaat het over iets heel anders dan wanneer ze de samenleving of de politiek een cijfer geven. Dus dat hebben we ook aan mensen gevraagd. Je eigen leven, dan heb je het bijvoorbeeld over je gezondheid, je familie en vrienden, je werk, of je een huis hebt, je financiële situatie. Het gaat echt over je eigen leven. Een beetje ook een kleine kring waar je wel grip op hebt. Hoewel mensen, je gezondheid heb je niet altijd grip op, maar waar je controle over hebt. En als mensen het land als geheel en de samenleving beoordelen, dan kijken ze veel meer van, ja, niet alleen van hoe het met zichzelf gaat, maar ook over hoe zij denken dat het met anderen gaat. Hoe het in Nederland gaat, welke problemen er zijn, hoe de politiek het doet. Dat beoordelen is natuurlijk heel vaak ook via de media, want je kunt natuurlijk niet heel Nederland in je eentje in de gaten houden. Dus het gaat over iets anders en de manier hoe je tot die oordelen komt is ook op een andere manier. Maar ik kan me wel voorstellen dat hoe je vindt dat het met het land gaat ook weer invloed heeft op je eigen gevoel. Bij sommige mensen wel, maar eigenlijk valt dat dus ook wel mee. Dus als mensen hun eigen leven een cijfer geven en we praten daar, want dat doen we houden enquêtes, mm-hmm. Laten we mensen een vakje aankruisen, maar we praten ook met ze door in groepsgesprekken. Dan zien we dat er eigenlijk maar heel weinig mensen zijn die dan zeggen van, ik geef mijn eigen leven een laag cijfer, want het gaat slecht met de armoede in Nederland. Mm-hmm. Eigenlijk, ze beoordelen dan gewoon hoe het met hen gaat. En die bredere zorgen die ze hebben, die komen eerder tot uitdrukking in het oordeel over de samenleving en de politiek. En ben je misschien als mensen ook iets meer geneigd je eigen problemen wat te relativeren? Ja, want dat is natuurlijk ook een belangrijke reden waarom waarom mensen geneigd zijn hun leven best een hoog cijfer te geven, is omdat het ook moeilijk is om te zeggen van, nou, ik ben ontevreden of ik geef mijn eigen leven een 6 of een 5 misschien wel. Mm-hmm. We leven toch in een maatschappij eigenlijk al heel lang waarin mensen denken of waarin wordt gedacht dat het leven maakbaar is en dat je verantwoordelijk bent voor je eigen succes. En als dat zo is en je moet dan tegen zo'n interviewer die langskomt om aan jou te vragen hoe het gaat, mm-hmm. of gewoon tegen familie en vrienden die eens vragen hoe het gaat, zeggen van, nou, het gaat eigenlijk niet zo goed, ik geef een 6, dan voel je je misschien ook wel een beetje een verliezer of zo. En misschien wil je dat niet zo graag toegeven. En dat schijnt ook een psychologisch mechanisme te zijn. Dat je moet een beetje hoop houden, een beetje optimistisch zijn, anders kom je ook 's ochtends je bed niet uit. Hmm. Zijn wij als Nederland hier uniek in deze verschillen? Dus het gaat goed met ons, maar slecht met de omgeving? Nee, dat is eigenlijk best wel een universeel fenomeen. Dus je zei net al, dat is iets wat we in onderzoek al 20 jaar zien. En wij zien dat, maar anderen zien dat ook. Als je deze vragen stelt, dan krijg je dit soort antwoorden. Maar als je in alle Europese landen kijkt, is het eigenlijk in alle Europese landen precies hetzelfde. Dus mensen geven hun eigen leven een hoger cijfer dan de samenleving. Of ze zijn optimistischer over de richting van hun mm-hmm. eigen leven, hun eigen toekomst, dan over de toekomst van het land. Je ziet het ook in het Verenigd Koninkrijk. En eind jaren 90 werd het daar al uitvoerig onderzocht. En ze noemden het daar de optimism gap. Maar goed, je zou het net zo goed de pessimism gap moeten zoeken, kunnen noemen. Maar dat verschil is dus dat gat. Universeel. Ja, dat gat is universeel. Nu doen het SCP deze onderzoeken al jarenlang eigenlijk. Valt er dan ook iets te zeggen over of het afneemt of dat het juist toeneemt, of dat misschien die twee zaken dichter bij elkaar komen, het gevoel over de samenleving en over onszelf, of dat ze juist meer van elkaar verwijderd raken? Nee, er zit in de afgelopen 20 jaar geen lineaire trend één bepaalde kant op, het schommelt. Dus wat we eigenlijk zien is dat die tevredenheid met het eigen leven, dat geluk, is best wel heel stabiel en blijft ook hoog. Zeg maar op bevolkingsniveau, hè? Dus op mm-hmm. individueel niveau schommelt dat een beetje, maar voor de bevolking als geheel zijn die cijfers heel stabiel. Maar hoe we aankijken tegen het land en tegen de politiek, dat verschilt wel door de tijd heen. Dus er zijn momenten dat gat wat kleiner is, als mensen wat positiever zijn, bijvoorbeeld als het net goed gaat met de economie, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Maar eigenlijk op dit moment zijn we relatief somber over het land en ook wel somber over de politiek. Dus op dit moment is weer een wat groter gat. Interessant, dus dat zegt wel veel inderdaad, dat gat groter is. Toch even nog terug naar meneer Snabel, waar we het interview mee begonnen. De voormalig directeur, die schreef zelfs een boek met de titel Met mij gaat het goed, met ons gaat het slecht. Welke titel zou u zelf kiezen voor een boek wat u in 2024 hierover zou schrijven? Stel, u zou dat doen. Dan zou ik denk ik zoiets zeggen als somber over de samenleving en soms ook over het eigen leven. Maar natuurlijk wel met een vraagteken, een hele lange ondertitel om alle nuances ook nog kwijt te kunnen. Ja, ik zou zeggen, met mij gaat het goed, met ons kan het beter. Dat is denk ik ook wel goed. Ja, want mensen hebben een hele hoge verwachting van hoe het zou moeten in Nederland. En jullie zijn duidelijk beter in titels verzinnen dan ik. U bent weer beter in onderzoek, dus dat is mooi die verdeling. Nee, dat klopt. De verwachtingen zijn hoog en de hoop die mensen hebben voor Nederland zijn hoog. En dat kan altijd beter. Maar ik denk dat het wel belangrijk is om te zeggen, Nederlanders geven hun leven een hoog cijfer. Maar dat geldt echt ook niet voor iedereen. Er zijn echt mensen die met wie het minder goed gaat. Of helemaal niet goed gaat. En mm-hmm. dat valt in zo'n samenvatting van met mij gaat het goed. Het is een samenvatting en die samenvatting klopt. Maar de nuance dat er mensen in Nederland zijn met wie het echt wel minder gaat, gaat erin ook wel verloren. Ja, precies. Het is een gemiddeld cijfer ook inderdaad. Dus daar zitten ook zeker lage cijfers bij. Dank voor de uitleg en het goede onderzoek. Joesje den Ridder, onderzoeker bij het Sociaal en Cultureel Planbureau. Where's all my soul, sisters? Let me hear your flow, sisters. Hey, sister, go, sister, soul, sister, flow, sister. Oh. Let them know we bout that cake straight out the gate. We independent women, some mistake us for whores. I'm saying, why spend mine when I can spend yours? Disagree? Well, that's you, and I'm sorry. I'ma keep playing these cats out like a car. High heel shoes, getting love from the Jews, four badass chicks from the Moulin Rouge. Hey, sisters, soul sisters. Better get that dough, sisters. We drink wine with diamonds in a glass by the case, the meaning of expensive taste. You want a enche, enche, ay, ay. Come on, mocha, chocolata. What? Rio Lady Marmalade. Lady Marmalade op NPO Radio 1. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. Nederland heeft een van de hoogste pensioenen binnen de Europese Unie. En ook al duurde het jaren voordat er een akkoord werd gesloten. Het is niet gelukt om een nieuw pensioenakkoord te sluiten. Minister Koolmees wil de onderhandelingen over een pensioenakkoord weer oppakken. Als ik met pensioen zou zijn. Een pensioenleeftijd die toch nog steeds verder opschuift, is gewoon erg lang. Ik heb 46 jaar mogen werken. En als ik dan alles bij elkaar optel, dan is het eigenlijk te veel. Ik heb 3 uur lang, 4 uur lang zitten wachten tot het telefoontje. En hoe reageerde u? Opgelucht. Want het heeft 10 jaar geduurd, hè? Ja, en ik zelf heb eigenlijk alle 10 jaar meegemaakt. Ja, het heeft wat gekost dus om tot een toekomstbestendige pensioenstelsel te komen. Het duurde even, maar de overgang naar het nieuwe stelsel is inmiddels ook begonnen. Maar toch komt er één probleem steeds meer bovendrijven. De pensioenkloof tussen vrouwen en mannen. Annette Mosman vraagt daar nu aandacht voor, want die kloof kan ook nog groter worden, zegt zij. Zij kan het weten, want zij is bestuursvoorzitter van de Algemene Pensioengroep. Die beheert de pensioenen van onder andere het grootste pensioenfonds, ABP. En ik bespreek haar nu. Goedemiddag, mevrouw Mosman. Goedemiddag. Ja, waarom hatert u zo op die pensioenkloof? Laas u onlangs ook al in het FD. Waarom is het zo belangrijk? Nou, u haalde het net al aan. Wij zijn altijd trots dat we het beste pensioenstelsel van de wereld hebben. Nou, soms op de tweede plek. Daar werken we ook hard aan. De nieuwe wet moet ook zorgen dat we op die plek blijven. Maar als je dan onder kijkt en dan ook resultaten ziet dat we ergens onderaan bungelen als je het hebt over de pensioenkloof, dus het verschil tussen vrouwen en mannen daarin, dan denk ik van ja, dat moeten wij ook als Nederland beter kunnen doen. En daarom heb ik dit onderwerp gekozen. Ja, hoe hamer ik erop. Hoe groot is die kloof? De pensioenkloof is 40%. Dus dat betekent dat vrouwen 40% minder pensioen opbouwen in vergelijking tot mannen. En dat betekent heel concreet dat een vrouw aan het eind van het traject ongeveer €400 minder aan pensioenuitkering heeft in vergelijking met mannen. Ja, 40% dus. Is dan voor uzelf al duidelijk waar die kloof dan ook ontstaat? Begint dat bijvoorbeeld al aan de keukentafel als een aanstaand gezin gaat bepalen wie er parttime misschien gaat werken voor een tijdje en wie fulltime bijvoorbeeld gaat werken? Ja, precies. Dat is in feite het belangrijkste besluit op dat moment. Maar eigenlijk begint het al een beetje daarvoor. Wat veel meer bekend is de loonkloof, dus het verschil in beloning. En in feite op het moment dat je aan de keukentafel zit en het hebt over hoe gaan we nu, als we dat nieuwe gezinnetje starten, hoe gaan we het verdelen, dan is de intentie altijd, we willen het gelijk doen. Maar op dat moment is die loonkloof al. Dus als je dan de inkomens vergelijkt, dan is het van, nou ja, misschien is het handiger als degene met het minste inkomen, in dit geval de vrouw, een stapje terug doet of wat minder gaat werken. Mm-hmm. En daarnaast is het ook natuurlijk belangrijk de sociale druk. En dan noem ik altijd, het is niet alleen op vrouwen om minder te gaan werken, maar het is ook op mannen om juist gewoon voltijds te blijven werken. Okay, dus maar op dat moment wordt er een besluit genomen. En wat er niet wordt meegenomen is wat de impact is voor later. En dus voor het uiteindelijk pensioen. Ja, dus de pensioenkloof komt eigenlijk voort uit de loonkloof. Het APG die beheert de pensioenen van 5 miljoen mensen. Zie je dan inderdaad bij uw eigen deelnemers de vrouwen gemiddeld 40% minder pensioen krijgen dan de mannen? Is het echt zo goed te zien ook? Die 40% komt uit een onderzoek van Netspar. Dus dat is over heel Nederland genomen. Zit daar de 40%. Als we kijken naar de individuele pensioenkloven ook bij onze groepen. Die is gemiddeld wat minder. Maar dus dat bijvoorbeeld ABP, onderwijs en personeel, mm-hmm, worden de mogelijkheden zijn om toch wel volledig te blijven werken in combinatie met gezin wat meer is. Dus dat kan per fonds en per deelnemersgroep wel verschillen. Maar over heel Nederland gezien en over over alle beroepsgroepen heen is het dus 40%. Ja, nou goed, dan hoor ik mensen denken... Oké, maar er is nu een nieuw pensioenstelsel. Die gaat het allemaal oplossen. Ja. Iedereen krijgt daar een persoonlijk pensioenpotje. Stelsel moet in 2028 helemaal ingevoerd zijn. Maar nu stelt u in een interview in dat FD... dat de kloof door dat nieuwe stelsel juist groter wordt. Kunt u dat uitleggen? Nou, het risico op dat het groter wordt... en waarom vraag ik er aandacht voor is juist om dat te voorkomen... Wat er gebeurt met het nieuwe pensioenstelsel... het nieuwe pensioenstelsel is een antwoord op heel veel vragen die er waren. Op eentje niet, en dat is die pensioenkloof tussen vrouwen en mannen. Het grote verschil is dat de doorsneepremie eraf gaat. Dat is een beetje technisch, maar het betekent dat je in het huidige stelsel... wat je opbouwt op je 30-jarige leeftijd net zoveel waard is... is wat je opbouwt op 60-jarige leeftijd. Als je een pensioenpot straks krijgt en als dat... Onder dat nieuwe stelsel is we op 30-jarige leeftijd die euro, die gaan wij dan beleggen, die rendeert tot je pensioenleeftijd. En dat is dus meer waard als de euro die je op 60-jarige leeftijd bijvoorbeeld inlegt. Ja, want dat kan veel langer mee renderen. Precies. En dat betekent als je nu dus teruggaat in je part-time factor... waar allerlei goede redenen voor zijn... dan mis je die euro's die je echt hard nodig hebt voor je pensioen. En daarom, in het nieuwe stelsel is niet het antwoord op de pensioenkloof. Ja, inderdaad. Dus juist in dat nieuwe stelsel is het van belang... dat je aan het begin van je werkende leven veel geld inlegt... want dat kan lang mee renderen. Zou je zeggen dat dat nieuwe pensioenstelsel dan wel een verbetering is ook? Ik in relatie tot dit onderwerp, en daarom zeg ik van... je moet er alert op zijn, maar het is zeker een verbetering. Ik denk ook wel dat je nu ziet wat je... Het is veel transparanter. Je ziet wat je pot is. Je ziet wat er ingaat in termen van premie. Wat er van de werkgever komt. Wat je er zelf in legt. Je ziet hoe het rendeert. Dus ik denk dat het kan helpen bij de bewustzijn. Mm-hmm. En je hebt veel meer het in de hand en overzicht. En dan heb je handelingsperspectief. Helaas staat dus in net... die zin vind ik het positief. Helaas staat net zoals veel andere zaken ook dit pensioenstelsel bij de formatie onder druk. NSC wil dat mensen hun kinderen... wil dat mensen kunnen kiezen wel of niet of ze overstappen naar het nieuwe stelsel. Heeft u er vertrouwen in dat het nieuwe stelsel nou wel uiteindelijk gaat komen? Of dat dat toch ook weer bij de formatie misschien... afgeschaft wordt, of in ieder geval aangepast? Nou, ik weet natuurlijk niet wat er uit de formatie komt. Maar het nieuwe stelsel is er. Dus wij zijn pensioenuitvoerder. We hebben een wet, die is vorig jaar... Nou, jullie hadden mooie voorstukjes... na 10, 15 jaar onderhandelen met sociale partners... In de Tweede Kamer is hij geweest, de Eerste Kamer is geweest. Dus de wet is aangenomen. Mm-hmm. Er zit ook een einddatum op. Dus wij werken voor 4,5 miljoen deelnemers. Die moeten we allemaal omzetten voor 1 januari 2028. Dus voor ons is het gewoon al een realiteit. De wet is er. Wat er op de formatietafel of daarna gaat gebeuren... natuurlijk volgen we er. Maar wij gaan ervan uit dat deze wet er is. En we gaan hem uitvoeren. En 1 januari 2025 zullen ook al de eerste fondsen overgaan. Terug even naar die pensioenkloof. Hoopt u dat die misschien juist bij de formatie op tafel ligt... om die aan te pakken? Nou, ik weet niet of het op de formatietafel... wat ik hoop met mijn oproep is dat het wel... onder het nieuwe pensioencontract zitten sociale partners weer bij elkaar. Dus je gaat nieuwe regelingen treffen. Nou, er zitten mogelijkheden om in de regelingen... bijvoorbeeld doorbetalen bij ouderschapsbelof... bijvoorbeeld meer duidelijkheid. Wat betekent het als je een scheiding hebt? Hoe ontwikkelt die pensioenpot dan? We communiceren nu alleen maar bij overlijden. Mm-hmm. Dus bij het samenstellen van die nieuwe regeling... binnen die nieuwe wet, denk ik dat daar sociale partners... en pensioenfondsen toch kunnen kijken of moeten kijken... naar de positie van vrouwen en hoe ze dat kunnen verbeteren. Annette Mosman, bestuursvoorzitter van pensioenuitvoerder APG. Dank voor uw tijd. NPO Radio 1. Stefan Kontuur. BV. Spionage, waar we later dit uur over gaan praten, gebeurt meestal stiekem natuurlijk. Toch kun je er ook een cursus in krijgen. Hoe deden ze bijvoorbeeld in de 80-jarige oorlog? Stel je voor, je zit belegerd in een stad en je kan er niet uit. Maar je wilt Willem van Oranje een geheime boodschap sturen. Dat kan. Schrijf je boodschap. We gaan eraan op dinsdag. Stuur die mee met de postduif. Ai, jammer. Maar je kan ook werken met de geheime code. Zoals A is 1, B is 2, C is 3. We vallen aan op 22, 5, 21, 1, 10, 10, 11, 12. Maar niks. Ja? Ken jij die code nog? Nee. Nou, ik ook niet. Zometeen meer over hoe onze wetgeving nu ten aanzien van spionnen gaat veranderen. NPO Radio 1. Eerst maar eens even het nieuws. Kirsten Klomp. Een deel van het personeel van supermarktketen Dirk van den Broek krijgt bodycams. Het bedrijf wil zo agressie van klanten tegengaan. Vorig jaar was er al een kleine proef en nu worden de bodycams ingevoerd in 1 op de 3 filialen. De autoriteit persoonsgegevens is kritisch. In de provincie Utrecht is de komende jaren aardgas nodig om woningen te kunnen blijven bouwen. De oorzaak is het overvolle stroomnet. Om dat te ontlasten worden ook andere maatregelen genomen. Zo is het plan om laadpalen op piekmomenten uit te zetten. HelloFresh haalt steeds meer omzet uit kant-en-klaar maaltijden, blijkt uit de kwartaalcijfers. Dankzij die maaltijden had het bedrijf de hoogste kwartaalomzet ooit. Het aantal verkochte maaltijdboxen van HelloFresh is verder gedaald. En 2 van de 5 paarden die gisteren op hol sloegen in Londen zijn ernstig gewond. Hun toestand is zorgelijk, heeft de minister van Defensie gezegd. Het ging mis tijdens een oefening. De paarden schrokken van een hard geluid op een bouwplaats en gingen er vandoor. Dankjewel, Kirsten. De situatie op de weg, Erwin Hart. Op de A12 Utrecht richting Den Haag staat nu een file van 7 kilometer tussen de Meern en Woerden. De vertraging is een kwartier. A44 Amsterdam-Den Haag tussen Leiden en Wassenaar Centrum. 10 minuten vertraging, 3 kilometer file. 10 kilometer file op de A73 Maasbracht richting Nijmegen tussen Kuik en Wiegen. Een kwartier vertraging, de weg is weer vrij. Op de N69 Veldhoven-Neerpelt is een ongeluk gebeurd. Tussen de A67 en Dommelen is de weg dicht. En door een spoedreparatie op de N325 Duitse grens richting Arnhem tussen Lent en Elden. 3 kilometer file, 10 minuten vertraging. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! Vandaag is dat Jora Rienstra. Ach, wat vonden we het zielig toen op 25 maart 2021... in het begin van de langste formatie ooit... onbedoeld een notitie zichtbaar werd uit een stapel papieren... onder de arm van Ollongren waarop stond Omtzigt functie elders... De man die zich als held had opgeworpen in de toeslagenschandaal... doordat hij samen met SP-Kamerlid Renske Leijten... en met de ouders die ten onrechte van fraude werden beschuldigd... alle misstanden boven water had gekregen. Het leidde zelfs tot de val van het kabinet Rutte 3. Ook ik kreeg aanzien voor de beste man. Want ga maar eens in tegen de gevestigde orde. Ik vond het zelfs sneu dat hij thuis zat met een burn-out... terwijl hij zich zo had ingezet voor al die gedupeerden... en al via een foto van het ANP moest vernemen... dat men een functie elders voor hem in gedachten had. Wat ik toen nog niet wist is dat Omtzigt zich zou terugvechten... als een wolf in schaapskleren. Met zijn hard-to-get-houding bij de verkiezingen... waarin hij tot het laatste moment wachtte om zich echt uit te spreken... over zijn ambities. Zijn feilloos geacteerde bescheidenheid met... nee, ik wil niet te veel zetels. En als het verwende kind, die als je niet naar hem luistert... zichzelf de dienstauto van Plasterk toe-eigent... om de media te informeren dat hij uit de onderhandelingen stapt. Het heeft hem nu een goede positie opgeleverd. Niet die van opperbevelhebber, maar wel met genoeg invloed... om op slinkse wijze steken uit te delen... die funest zijn voor een deel van de mensen uit onze samenleving. De voorman van NSC heeft samen met de SGP aan zijn zijde... een motie ingediend die tegen de verruiming is van de transgenderwet... terwijl de wet nog in behandeling is en nog besproken moest worden. Het is stuitend om te zien dat deze onvolwassen manier van je zin doordrijven en je partij besturen ook nog gehoor krijgt bij het merendeel van de Tweede Kamer. Al eerder zorgt hij er mede voor dat meer oude gezinnen nog steeds geen gelijke rechten hebben. En met deze motie steekt hij een dikke middelvinger op naar transgender personen die nog steeds niet zichzelf kunnen zijn. Omtzigt zal er zelf niet van wakker liggen dat hij met zo'n ideologie mensen achterstelt. Het zal hem niet boeien dat ze zich tweederangs burgers voelen... en dat hij nu mede verantwoordelijk is voor mensen die nog verder wegzakken in depressies... omdat ze niet geaccepteerd worden en gediscrimineerd. De man die zo leek te strijden tegen machtswellustelingen op het Binnenhof... die opkwam voor medemenselijkheid en er was voor mensen... die geen stem hebben in onze samenleving... blijkt nu een zelfgenoegzame man te zijn... die iedereen om zijn vingers weet te winden... en zijn invloed uitoefent op zaken waar hij zelf niks mee te maken heeft... en waardoor we 30 stappen terugzetten in de tijd. Mocht ze er niet uitkomen bij de formatie... dan wens ik Omtzigt alsnog een functie elders toe. Mijn zoontje is net terug van een schoolreisje naar een prehistorisch dorp. Ik begreep dat ze daar nog iemand zoeken... die de functie kan bekleden van kampleider. Nou, dat lijkt me nou echt een perfecte baan voor hem. De Nieuws-BV. Op deze laatste donderdag van april, ja, het is echt alweer die laatste... is het tijd om de balans op te maken voor de beste speeches van de maand. Ik wek mijn landgenoot. Change is coming, whether you like it or not. We in New Zealand will give him nothing. I have a dream. At your service. Speech van de maand. Welke speech krijgt van ons panel de eervolle titelspeech van de maand? Dat vertrouwde panel bestaat vandaag uit Jurjen van den Berg van de campagnebureau De Goede Zaak. Goedemiddag. Goedemiddag. En Huip Hurrich van Speak to Inspire. Ook goedemiddag. Goedemiddag. Goed jullie te spreken. Ja, Huip en Jurjen, hoe zouden jullie deze speechmaand in één woord samenvatten? Menselijk. Menselijk? Ja. Dat is het woord. Nou, mag jij de uitleg geven, Jurjen? Ja. Nou ja, het grappige is, we hebben echt een top drie met een aantal dingen waarin mensen over hun identiteit praten. Mm-hmm. En de eerste speech, onze nummer drie, die sluit eigenlijk naadloos aan op wat we Jora net hoorden zeggen. Ja, nou, heel goed. Laten we maar eens even luisteren. Voorzitter, om nu, naar aanleiding van een commissiedebat waar de transgenderwet niet is besproken, via een motie te verzoeken om deze wet in te trekken, vind ik niet behoorlijk. Vind ik niet behoorlijk aan de Kamer, vind ik ook niet behoorlijk aan mijzelf toe als minister. Ik denk niet dat wij zo politiek moeten bedrijven met elkaar. We kunnen inhoudelijk van mening verschillen, maar laten we dat ook doen in een ordentelijk debat. Voorzitter, ik denk dat ik niet alleen moet richten op procedures. Continu kijk ik ook naar die gemeenschap, naar die doelgroep, naar de mensen, de transgendergemeenschap. Voorzitter, ik kom tot mijn appreciatie. Ik ontraad de motie. Nee, het is eigenlijk geen speech waar we naar luisteren. Waarom verdient dit betoog van demissionair minister Weerwind van Rechtsbescherming toch een plek in de top drie? Ja, het is... We hebben wel vaker de neiging om in Kamerdebatten toch op een bepaald moment echt daar een boodschap uit te filteren waarvan we denken van dit is eigenlijk meer een speech dan een debatbijdrage. Het is hier wel even zoeken, maar dit is eigenlijk zeg maar het einde van een termijn van een bewindspersoon die op een hele knappe manier zowel zijn rechtsstatelijke rol als minister van Justitie, demissionair minister van Justitie en Veiligheid, en die van Mens en D66-politicus combineert. Het gaat dus over dat onderwerp waar we net Jora volgens mij heel vurig en inhoudelijk van hebben horen vertellen, dat het zo hoog nodig behandeld moest worden, namelijk de modernisering van de transgenderwet. Wat hier aan de hand was, was dat er een demissionair minister probeerde om tenminste alle vragen die er zijn, dus het inhoudelijke debat wat je moet voeren over zo'n transgenderwet, om dat daadwerkelijk ook behandeld te krijgen. En wat we zagen was dat een hele krappe meerderheid van de Kamer eigenlijk zei van daar gaan we het niet over hebben. En dat was heel atypisch, maar wel een beetje tekenend voor deze politieke tijd. Er zijn vier partijen met elkaar aan het formeren die een abnormale afslag in de politieke geschiedenis aan het nemen zijn. En dat mondde hieruit in het niet meer voeren van een democratisch debat. Dus het ging er niet om ben je voor of tegen die transgenderwet. Er werd hier gefrustreerd dat het kon gaan over een wet die voor een groep Nederlanders enorm veel repercussies heeft. En wat valt jou op aan de keuze van woorden die Weerwind daarin gebruikt? Nou ja, hij is heel stellig, enigszins formeel, maar ook heel helder. Rustig ook, vond ik. Ja, zeker. Dus hij is echt wel steeds mijn like, zoals hij aan het spreken is. Wat ik wel vind, is dat hij een beetje een kans mist hier bij dit slotwoord. Puur speechtechnisch bekeken. Hij zegt van, ja, ik wil het niet alleen over de procedures hebben, maar ik denk ook aan die gemeenschap, de mensen. En daar had hij wat mij betreft nog wel iets concreter mogen worden. En dat namen is dus, noemen? Of wat had ja, hij nou, doen? Iets. Dus, en daar gaat het eigenlijk om. Als je dus een bepaalde menselijke snaar wil raken, en daar zal het straks ook in de andere speeches ook over gaan, dan is concretisering extreem belangrijk. En op het moment dat je dus over die gemeenschap hebt, over de transgender gemeenschap, had hij daar ja in één of twee zinnen nog iets kunnen toevoegen of een argument waarom dit nou echt belangrijk is om gewoon ja je publiek ook nog even op gevoelsniveau te raken of daar een concrete invulling aan te geven. Laten we doorgaan naar nummer twee van deze maand. Daarvoor gaan we naar een debat over conflictgerelateerd seksueel geweld in de VN-veiligheidsraad. 80 cents. When was the last time you handled 80 cents? Paid for something that was all that it cost. It is not even enough to buy a packet of gum in this day and age, but it can buy you a child to rape at a so-called Maison de Tolerance in a camp for internally displaced people in eastern DRC. Het zijn de beginwoorden van Danai Gurira. Het gaat vervolgens nog 12 minuten zo krachtig door, kan ik al rustig zeggen. Waarom is vooral haar begin zo sterk, volgens jou? Nou, hier zie je dus, zij begint met de woorden 80 cents. 80 cent, zegt hij dus, kost het om... je kan er niet eens meer een pakje kauwgom voor kopen vandaag de dag, maar dit betaal je als jij een kind wil verkrachten in een van de vluchtelingenkampen in Congo. En overigens, deze vrouw is een vrij bekende actrice. Ze heet dus Danai Gurira. En zij is voor de mensen die de serie The Walking Dead kennen, is zij Michonne. Koen, een van de vaste karakters daar. Haar ouders komen oorspronkelijk uit Zimbabwe en zij zit er dus hier in, maar zij is Amerikaanse. Vandaar dat zij zo extreem vloeiend ook spreekt. Maar ja, door dus dat beeld neer te zetten van die 80 cent en door dat echt concreet te maken, doet ze eigenlijk iets heel bijzonders. Want er gaan natuurlijk in de media enorm veel discussies. Iedere week ligt er weer iets onder het vergrootglas waar we met z'n allen ons druk om maken. En er zijn ook dingen die niet onder het vergrootglas. Zie je die afkomst ook, of hoor je die afkomst ook terug in de speech? Zeker, ja. Zij voelt zich ook echt persoonlijk ook echt betrokken. Dus dat is ook een heel belangrijk element wat haar verhaal ook echt versterkt. En wat is die boodschap die ze over wil brengen, Jurjen? Nee, die boodschap die ze over wil brengen is de onontkoombare boodschap van hoe gruwelijk we als mensen kunnen zijn. En hoe normaal, ook hier weer zeg maar, hoe normaal het abnormale is in die conflicten. Ik ben het helemaal met Huip eens. Zeg maar, de speech pakt je vanaf het begin heel erg met met dat beeld van die 80 cent. Want 80 cent is in je beleving heel weinig. En de gevolgen zijn dus levensverwoestend. Want dit gaat dus over verkrachting van vrouwen binnen conflicten. In allerlei gebieden. Dit is notabene dan binnen een veilig. Wat een veilig vluchtelingenkamp zou moeten zijn. Qua retorica vond ik hem vooral ook heel erg eruit springen. Omdat ze de speech ook weer eindigt met die 80 cent. Dus je wordt eigenlijk rond de speech ingetrokken met. Om zo weinig geld gaat het. Ik zat 13 minuten lang helemaal in de afschuw over hoe gruwelijk het kan zijn. En dan word je dus weer teruggebracht naar hoe klein dat bedragje van 80 cent is. Ik vond het wel interessant, want in 2018 hadden we Emma Gonzalez, die haar speech begon met 6 minutes and 20 seconds. Het ging over de tijd die het duurde dat in Parkland High die schietpartij plaatsvond. Ja. Die maakte een speech van precies 6 minuten en 20 seconden. Eenzelfde metafoor werd hier gebruikt. En dus is het 1 een trucje. Maar 2, dus wel een trucje dat je zo ongelooflijk in die speech trekt dat het gewoon een kunstwerk is. Mooi. Een goede nummer 2. Het is niet de nummer 1. Want Jurjen, aan jou de eer om de speech van de maand aan te kondigen. Wie is de winnaar in april? Ja, dit is er eentje die denk ik alle luisteraars al wel een keer gezien hebben. Dat is namelijk de videoboodschap van PvdA-Kamerlid Haptamoede Hoop. De dag nadat hij in Vandaag Insight op de korrel genomen werd door Johan Derksen. Nou Johan, ik ben Friesk. Ik ben opgegroeid op een boerkerij in Wommels, opvoedend door 2 Friese ouders, werd ik keertste, voetbalde, trekkerieren, skaatste, molk en strontskepte. Want ik de minder leuke ding die jaren erbij op een Friese boerderij. En nu ben ik Kamerlid, de jongste. Werd ik me inzet voor betelbare wenningen, het beste Iepenbier vervier. Omdat ik het belangrijk vind om wat rond te doen voor de kansen die ik kreeg. En om heel eerlijk te wezen, hou ik net zo heel vol een tiert en zin in deze flauwekul. Dus als dat het goed vindt, dan ging ik wel lekker rondwerken. Hoi. Begrepen dat jij zelf ook Fries bent. Kan je helemaal vertalen wat we hier horen? Ja, wat hij zegt is. Hij vertelt dat hij dus wel degelijk een Fries is. Hoe hij opgegroeid is in Friesland. Dat daar de mooie en de lelijke dingen van het Fries zijn bij hoorden. En dat hij nu weer aan het werk gaat met Johans Welnemen. Mm-hmm. Kijk, wat krachtig is, is dat hij begint in vloeiend Nederlands. Hij zegt gisteravond werd ik opgeschrikt door wat ik hoorde. Dan komt er een fragmentje van Vandaag Insight. Dan heeft hij 33 seconden nodig om in woord, gebaar en een realiteit te laten zien dat hier een volbloed Fries staat. Mm-hmm. En dat zet hij dus tegenover Johan Derksen's verzuchting van, ja, dit is natuurlijk geen Fries, ik ben ook geen Surinamer. Ja. En wat ik knap vind is, hij bevecht zijn identiteit niet, maar hij bevestigt hem in die speech. En dat is denk ik retorisch heel knap. Hij staat in de plenaire zaal van de Tweede Kamer, loopt die zaal in na zijn 33 seconden en gaan we weer aan het werk. Hij straalt uit, ik maak je geen woorden meer aan vuil, ik loop naar het centrum van de macht. Ja, dat is allemaal opmerkingen van Derks inderdaad. Die trok de Friese identiteit van hem in twijfel. Wat vind jij zo sterk eraan, Huip? Nou ja, op het moment dat je dus zo aangevallen wordt en je geeft een videoboodschap, ligt het heel erg voor de hand om met een argumentatie te komen. Dus dat je zegt, nou, hij zegt dit en dit. Ja, dat is wellicht een racistische opmerking. Hè. Er wordt over Haptamoe zelf gezegd, hij lult uit zijn nek, het is geen Fries. En doordat hij dus over zichzelf vertelt en weer naar dat hele concrete gaat, ja, maakt hij van zichzelf een mens waarvan je denkt van, ja, dit is eigenlijk het hele verhaal. Als hij vertelt over dat hij de koeien molk en dat hij de stront stond te scheppen en zo, ook nog eens notabene in het Fries, zonder dat hij een argumentatie gebruikt, ga je jezelf denken, hey, Johan Derksen lult uit zijn nek. En dat in het Fries inderdaad. En maakt dat nog extra krachtig? Ja, ik denk dat dat in dit geval zeker wel daaraan bijdraagt, ja. Ja. Wat heeft dat uiteindelijk teweeg gebracht hier in deze speech? Hij is veel voorbijgekomen. Ders heeft ook nog weer op gereageerd, volgens mij, uiteindelijk in VI. Wat heeft het teweeg gebracht? Nou, Nederland was zeldzaam eensgezind hier. Vaak mondt zo'n racisme-debat uit in... kun je dat wel zeggen, kun je dat niet zeggen... vrijheid van meningsuiting, enzovoort, enzovoort. Wat Huib zegt, klopt, volgens mij. Als je niet gaat bevechten wat er al is... dan hoef je dus daarna ook niet mensen in een debat achter te laten. Dus wat het teweeg bracht, was dat eigenlijk Johan Derksen... op dit moment eens een keer de buitengeslotene was... terwijl hij een poging deed om Haptamoe de hoop te adderen. En eigenlijk zei de hoop gewoon, ik ben hier, dit ben ik. Er is geen discussie over dat ik dit ben. En dat is in beeld en in retoriek zo knap geweest. Want daarmee hebben we niet 3 dagen lang... zoals bijvoorbeeld bij de aangifte van Wilders tegen Timmermans... moeten discussiëren over... is dit racisme, ja of nee? Ja. Is het een oproep tot geweld, ja of nee? Nee, het is overduidelijk wat er aan de hand is. Ja. Mooi. Goede nummer 1, Haptamoe de hoop. Speech van de maand april. Tot de volgende maand. Dan gaan we er weer 3 op een rij zetten. Goed dat jullie er waren. Jurjen van den Berg van campagnebureau De Goede Zaak... en Huib Hurrich van Speak to Inspire. En zoals het hoort, de woorden van Haptamoe de hoop. Nu op Friese muziek, Joost Klein. Doe de Friesland Bob. Wist je niet dat ik van Friesland kom? Doe de Friesland Bob. Blaas het op als een fietsbampo. Friesland Bob, Friesland Bob. Wist je niet dat ik van Friesland kom? Doe de Friesland Bob. Blaas het op als een fietsbampo. Ik ben opgegroeid op een boerkerij. Door op 12 Friese ouders werd ik keertste, voetbal, de trekker hier, de skaatste, molk en strontskep. Ik moest werken bij de boys. Mocht niet ballen met de boys. Maar ze lieten me geen choice. Wat ze vonden met de queer. Enk de minder leuke ding die jij erbij op een Friese boerkerij. Ik wil zitten bij de voice. Wil niet werken bij de Intertoys. Een andere provincie vind ik minder mooi. Jouw gemeente en bestuur, dat is een teringzooi. What the fuck? Ik maak de beats van bim bam bom. Wij zeggen, oh, wij doen niet aan box. Nels zit het toch, maar fietsen toch. Ik ben een Fries, dit is een Friesland bom. Hoi, ik ben Friesk. Wist je niet dat ik van Friesland kom? Doe de Friesland bom. Blaas het op als een fietsbam bom. Friesland bom. Ik ben Friesk. Wist je niet dat ik van Friesland kom? Doe de Friesland bom. Blaas het op als een fietsbam bom. En nu ben ik Kemerlid, de jongste. Werd ik me inzet voor betelbare wenningen, het beste hier op mijn bier 4. Omdat ik het belangrijk vind om wat rond te doen voor de kansen die ik kreeg. En om heel eerlijk te wezen, hou ik net zo heel volle diet en zin in deze flauwekul. Dus als dat het goed vindt, dan ben ik wel lekker ongeluk. Ik ben Fries. BV. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Spanningen en geheimen die doorkruisen de politieke arena's van Europa. Het intrigerende en soms ook wel duistere spel van infiltratie en informatie. Beter bekend als spionage. Journalist en schrijver van het boek Dit Wil Je Echt Niet Weten. Huib Modderkolk is de gast om de ontwikkelingen in Nederland te bespreken. Terwijl de Tweede Kamer vandaag stemt over strengere spionagewetten. Welkom Huib, goed dat je er bent. Dankjewel. Er wordt vandaag gedebatteerd over strengere spionagewetten. Wat verandert er als het wordt aangenomen, dit wetsvoorstel? Ja, je had eigenlijk dat de klassieke vormen van spionage, dus het stelen van staatsgeheimen of het verstrekken van staatsgeheimen, dat mocht al niet. En dat was al strafbaar. Ook het publiceren van staatsgeheimen. Maar nieuwere vormen daarvan, dus zowel digitaal of als je het op een andere manier doet. Bijvoorbeeld je steelt ergens iets, maar je gaat het lekken. Of je haalt economische inlichtingen ergens vandaan. Wat we eigenlijk de laatste jaren veel vaker zien. Dat niet. Dus daar moest iets aan veranderen. Kan je een voorbeeld geven van economische inlichter? Waar moeten we aan denken? Nou ja, China doet dat bijvoorbeeld op grote schaal. Dus die probeert bijvoorbeeld bij een bedrijf als ASML elke dag weer binnen te komen en daar iets te stelen. Dan gaat het niet om een staatsgeheim, maar dan gaat het over intellectueel eigendom. Nou, dan kun je in vervolg kun je daar, als bewezen is dat je dat voor een buitenlandse mogendheid doet, dus als Chinese staatshacker, zeg maar, gaan die straffen omhoog. Ja, en kan je dus ook als staat een strafproces beginnen? Ja, dat zou kunnen. Ja, dus dan zal het zo zijn dat de AIVD verzamelt inlichting. Het is geen opsporingsdienst. Die verstrekt dat dan aan het Openbaar Ministerie. Die kunnen dan zeggen, nou, dan gaan we een zaak beginnen. Nou, is dat in het geval van China, Chinese hackers, wel ongelooflijk ingewikkeld. Want je moet eerst erachter komen wie heeft het precies gedaan, wat al lastig is. Daarom is dat zo'n aantrekkelijk middel om hier te gaan hacken. En dan moet je ook nog eens uiteindelijk erachter komen wie is het dan precies. En de kans dat die persoon dan ooit naar Nederland komt, of dat China uitgeleverd wordt, is nul. Ja. Dus het is veel moeite voor waarschijnlijk weinig resultaat. In het verleden zijn Nederlandse spionnen die informatie naar het buitenland doorsluisten wel veroordeeld, volgens mij. Hè? Bijvoorbeeld in 1983 Kaan, ja, die atoominformatie naar Pakistan doorsluist. Die werd veroordeeld tot 4 jaar cel. Het kan dus wel dat een Nederlandse spion iets doet en daar dus voor wordt veroordeeld hier. Maar andersom kon het tot nu toe nog niet eigenlijk. Nou, en kijk, in dit geval, en dat was bijvoorbeeld ook, daarvan was ook sprake bij Raymond P. Dat werd wel de grootste spion uit de Nederlandse geschiedenis genoemd. Was een medewerker van Buitenlandse Zaken die contact had met een Russisch echtpaar. En die voorbereidingen deed tot het stelen van staatsgeheimen. En die heeft uiteindelijk een celstraf gekregen van 8 jaar. Terwijl die bezig was met voorbereidingen. En dat heeft er dus mee te maken dat het daar gaat om, en dit ook het geval wat jij net noemt, het gaat echt om staatsgeheimen. Dus evidente staatsgeheimen. Maar je hebt ook een categorie die lastiger is. En dit is een beetje begonnen, misschien weten mensen dat nog, rond de hek op de OPCW. Toen kwamen er 4 Russen naar Nederland en die probeerden met een auto dicht bij het OPCW in Den Haag, de organisatie voor het verbod op chemische wapens, probeerden ze eigenlijk in dat netwerk te komen. Parkeerde de auto naast de deur, volgens mij. Hè? Precies, op de parkeerplek. En daar zat dan, zeg maar, wifi-interceptieapparatuur, ja, in. Dat werd ontdekt. Dan kwam de DSI. Hè, en de DSI, die speciale interventie, dat is meestal van, nou, dan heb je het over hele serieuze mensen. Dan heb je het over terroristen. Die werden gepakt, zeg maar, en vervolgens op het vliegtuig gezet. Naar Rusland. Terug naar Rusland. We hebben jullie ontdekt. Ja, nou, jammer. Niet de bedoeling dit, maar we kunnen verder toch niet zoveel doen. Dus ga maar weer terug. En in het vervolg zou je dus kunnen zeggen, van, nou, omdat jullie bezig zijn met het voorbereiden van het hacken van dit systeem. Waarschijnlijk ook met tot doel heeft om het onderzoek, was een onderzoek naar de vergiftiging van een Russische spion, te frustreren. Dan heb je meer mogelijkheden om daar wat tegen te doen. En dus zijn die Russen niet meer diplomatiek onschendbaar? Nou, die diplomatieke onschendbaarheid, dat is een lastig punt. Hè? Want dat zal je ook hebben. Maar hier ging het ook om mensen die niet per se diplomatiek onschendbaar was. En het gaat er ook om dat er nieuwe vormen van beïnvloeding zijn. Dus we hebben sinds een aantal jaar, sinds ongeveer 5-6 jaar, zien we het karakter van ook bijvoorbeeld Rusland veranderen. Deze week werd daar nog op gewaarschuwd, ook door de Nederlandse inlichtingendiensten. Maar ja, het wordt een permanent strijdtoneel. Mm-hmm. En daar gaat het ook om andere vormen van beïnvloeding. Dus niet alleen meer over klassieke spionage, maar bijvoorbeeld ook sabotage of het lekken van bepaalde gegevens om te beïnvloeden. Mm. Of beïnvloeding via sociale media. Dus om allerlei nieuwe vormen. Dat publieke debat bijvoorbeeld aan te zwengelen. En daar zijn juist te weinig mogelijkheden om daar iets tegen te doen. En dat moet met deze wet veranderen. Ja, je schreef het boek over spionage. Dit wil je echt niet weten. Waar hebben we in Nederland het meest voor te vrezen? Zijn dat die economische inlichtingen? Hebben wij kennis die gewoon andere landen heel graag willen hebben? Dat zeker. En uiteindelijk gaat het dan over China. En dan kan ik bijvoorbeeld een vergelijking maken. Kijk, Nederland heeft 300 hackers in dienst bij de AIVD en de MIVD die in buitenlandse netwerken kunnen komen. En China heeft er, en dat is een schatting van de Militaire Inlichting en Veiligheidsdienst, 300.000. Dus laat wel iets zien van het verschil. En als je op zo'n grote schaal kunt aanvallen, en als je dat ook nog eens doet met alle bedrijven die je hebt, dan is Nederland geen partij. Mm-hmm. Dus de Militaire Inlichtingdienst schat dat zij 10% zien van wat China in Nederland doet. Nou, mm-hmm. Laat dat een overdrijving zijn, omdat ze ook hun eigen PR doen, 20%. Dan zie je 80% niet. Dat is ongelooflijk veel. En dat is dus dat is een hele serieuze dreiging. En dan zien we ook nog eens dat Rusland de laatste jaren, we zitten echt in die zin in het voorportaal van een oorlog, mm-hmm. agressiever en brutaler wordt. En dan vooral via digitale weg. Dus bijvoorbeeld door op plekken te gaan zitten, elektriciteitsnetwerken waar ze eventueel later kunnen gaan saboteren. Of bij internetkabels te kijken van, kunnen we die uiteindelijk gaan kapotmaken? Ja. Van die landen hebben we het meest in ieder geval achterlaten waar ze misschien een later moment kunnen terugkomen en dan tot actie kunnen overgaan. Bijvoorbeeld, ja. Wat doen die 300 Nederlandse hackers? Is jou duidelijk welke inlichtingen zij proberen op te halen? Zij proberen bijvoorbeeld bij Russische hackgroepen te komen om te kijken, wie gaan die hier aanvallen? Ja. En dat proberen ze ook bij China. Alleen bij China is dat ongelooflijk ingewikkeld. Want China heeft het eigen internet goed gecensureerd en afgesloten van de rest van de wereld. Dus daar zie je een mm-hmm. flinke uitdaging. En dat doen ze bijvoorbeeld ook bij Iran. En op andere interessante plekken. Ook als de Amerikanen hier zouden aanvallen en dat wordt ontdekt. En dan gaan dat soort hackers kijken. Wat doen ze dan precies? Even naar ons buurland, Duitsland. Want vorige week werd daar een medewerker van de Duitse rechtse radicale partij AfD gearresteerd op verdenking van spionage voor China. Kan Duitsland in dat geval wel wat wij willen graag dat er gebeurt, namelijk zo'n spion veroordelen? Ja, dus dan zou je eigenlijk de vraag zijn, als zij dezelfde wetgeving hebben, kan je dan wat doen? En het antwoord is dan ja, want dan doe je dus iets voor een buitenlandse mogendheid. Dan sta je ook in contact met zo'n buitenlandse mogelijkheid. En dan gaat het dus niet inderdaad alleen over het klassieke spionage, namelijk staatsgeheimen ergens vandaan halen of bedrijfsgeheimen, maar beïnvloeding. Mm-hmm. En ook daar worden de mogelijkheden dus groter. Dus als jij een bedreiging bent voor de nationale veiligheid, en de Raad van State wijst ook het kabinet er wel op om hier wel heel scherp te zijn. Hè? Want je moet natuurlijk niet hebben dat elk contact straks met een buitenlandse mogelijkheid aangemerkt kan worden als spionage. Nou, daar probeert het kabinet scherp op te zijn. Maar het idee is dat je hier dus meer aan kan doen, omdat dat uiteindelijk ook een ondermijning is van de nationale veiligheid. Interessant. Vandaag wordt er dus gestemd over die uitbreiding van die spionagewetgeving. Wat is jouw gevoel? Gaat die uitbreiding er komen? Ja, volgens mij wel, ja. Nou, dat is een duidelijk antwoord. Dank je wel, Huip Modderkolk, voor je tijd en je inzichten weer over spionage. Dank voor je komst. Tot zover het eerste uur van de Nieuws BV. Zometeen na het nieuws van 1 uur zijn we terug. En dan hebben we het over sekswerkers. Dat zijn ondernemers, kunnen ondertussen dingen doen zoals elke ondernemer dat kan. Maar dat is nog eigenlijk helemaal niet zo makkelijk. En waar het dan over gaat, hoor je zometeen naar het nieuws van 1 uur. Tot zo. Deze week in de publieke tribune. Het ziet er vaak zo ontspannen uit, die koninklijke familie die een stad bezoekt op Koningsdag. Maar het protocol is nooit ver weg. Human. Hoe belangrijk zijn protocol en etiketten nog anno 2024? Hoe gedraag je je als gast tijdens een staatsbanket? Kun je in gesprek met de koning zomaar elk onderwerp aansnijden? En wie bepaalt eigenlijk hoe het hoort? Koen Verbraak. Daar praat ik over op Koningsdag met etiketten-experts en protocolprofessionals. Een gesprek over het belang van etiketten en de wereld achter koninklijk ceremonieel en protocol. Zaterdag om 3 uur in de publieke tribune. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Zoekt u een bijzondere reis naar Amerika of Canada? Unieke accommodaties, ongerepte natuur en een uitgekiende reisroute. En natuurlijk op maat gemaakt naar uw wensen. Klinkt bekend? Little America is de zus van Travel Essence. Met eigen team van reisspecialisten, maar dezelfde focus op kleinschalige reizen met hoogwaardige kwaliteit. Kijk op littleamerica.nl. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Bijzonder reis op maat naar Amerika en Canada? Kijk op littleamerica.nl. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Bekijk nu de collectie van Kees-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar keesmit.nl. Wat als de overheid alles van je weet en geen kritiek duldt? Vanavond in Tweedok de documentaire Total Trust, waarin Chinese activisten en hun families leven met de gevolgen van vergaande controle en intimidatie. Total Trust. Vanavond 22:30 NTR, NPO 2. Iedereen doet er toe. Maar niet iedereen heeft gelijke kansen. Daarom steunt het Oranje Fonds sociale initiatieven die ervoor zorgen dat mensen toch mee kunnen doen. Ongeacht wie je bent, wat je gelooft, van wie je houdt of waar je wortels liggen. Ook jouw gift doet ertoe. Ontdek hoe op oranjefonds.nl. Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de groene denkers, de energieschenkers, voor de zuinige bouwers en op de toekomstvertrouwers. Hoe je ook gaat verduurzamen, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart. NPO Radio 1, 1 uur. van Comduur. Goedemiddag. Sekswerkers zijn ondernemers. En onlangs is er een gelijk speelveld met andere ondernemers voor hen afgesproken in Nederland. Toch lopen in de praktijk ze nog aan tegen problemen. Bijvoorbeeld om een zakelijke rekening of een hypotheek te krijgen. Hoe dat zit, dat hoor je zometeen in de Nieuwsbv. Nu eerst. De provincie Utrecht grijpt terug naar gas vanwege een overvol stroomnet. Dat en meer in het uitgebreide NOS-journaal met Kirsten Klomp. De provincie Utrecht heeft voor het bouwen van nieuwe huizen weer aardgas nodig, omdat het stroomnet anders te vol raakt. Dat zeggen klimaatminister Jetten, netbeheerders en de provincie. Van het gas af betekent meer stroom en dat gaat simpelweg niet meer in Utrecht, zegt Tom Ophijkens van de economieredactie. In Utrecht, provincie Utrecht, zijn die problemen het meest nijpend. Die provincie loopt daarin dus voorop. En daar ligt echt op tafel dat ook kleinverbruikers, bij grootverbruikers, dus grotere bedrijven, supermarkten, et cetera, speelt het al langer. Maar bij kleinverbruikers, huishoudens, kleine bedrijven, dat ook die op de wachtlijst komen. Dus niet direct een aansluiting kunnen krijgen. En dan komt bijvoorbeeld de woningbouw in de knel. Dreigt een tekort van, dat gelijk is aan ongeveer het verbruik van 125.000 woningen de komende jaren. En dit is dus een noodgreep om dat te voorkomen. Daarom zijn er gascentrales nodig en hybride warmtepompen in plaats van volledig elektrische. Daarnaast moeten laadpalen voor elektrische auto's tijdens piekmomenten worden uitgezet. Ook in Gelderland en Flevoland wordt er naar zulke maatregelen gekeken. Het blijft nog even de vraag of gevluchte derde landers uit Oekraïne in Nederland mogen blijven. De Raad van State zou daarover vandaag een besluit nemen in drie zaken, maar de hoogste bestuursrechter wil eerst een advies van het Europese Hof van Justitie. De lopende procedures worden daarom op pauze gezet. Derde landers zijn mensen die in Oekraïne woonden of werkten, maar geen Oekraïns paspoort hebben. Er zijn nu nog ruim 2300 derde landers in Nederland die niet weten of ze hier mogen blijven of niet. Maaltijdboxen van HelloFresh worden steeds minder populair na topjaren tijdens de coronacrisis. Op dat onderdeel daalde de omzet met bijna 7%. Bij HelloFresh gaat het wel goed met de bezorging van kant-en-klaar maaltijden, waardoor het bedrijf alsnog een recordomzet had. De verwachting is dat de verkoop van kant-en-klaar maaltijden dit jaar wereldwijd met zo'n 50% toeneemt. In Nederland zijn die maaltijden sinds afgelopen zomer te bestellen. Franse luchtverkeersleiders staken vandaag. Ze protesteren tegen de reorganisatie van hun werk. Het vliegverkeer groeit de komende jaren in Frankrijk, is de verwachting. En dat betekent dat de luchtverkeersleiders flexibeler zullen worden ingezet. Die eisen daarom een hoger salaris. De staking heeft grote gevolgen voor veel vliegreizen, zegt correspondent Frank Renaud. De staking duurt van 6 uur vanochtend tot 6 uur morgenochtend. Treft ook internationale vluchten. Er zijn geen precieze cijfers over het aantal vluchten, maar we weten wel dat tienduizenden reizigers getroffen zullen worden. Om een paar voorbeelden te noemen per vliegveld, want dat weten we wel. Het internationale vliegveld Orly bij Parijs, daar wordt 75% van de vluchten geschrapt. Dan heb je het internationale vliegveld Charles de Gaulle bij Parijs. 55% van alle vluchten geschrapt. En verder zijn er acties op heel veel vliegvelden verspreid over het land, inclusief de grote, zoals die van Marseille en Toulouse. Het aantal besmettingen met de geslachtsziekte gonorreu is vorig jaar met 31% gestegen, meldt het RIVM. Het jaar daarvoor steeg het aantal besmettingen ongeveer net zo hard. Vooral onder vrouwen neemt het aantal diagnoses toe. De cijfers bij andere SOA's blijven redelijk stabiel. In een deel van de Dirk van den Broek supermarkten gaat het personeel bodycams dragen. De cameraatjes staan niet de hele tijd aan, maar medewerkers kunnen ze aanzetten als ze bijvoorbeeld te maken krijgen met agressie. Het idee is dat de bodycams deescalerend werken, omdat mensen zien dat ze gefilmd worden. 2 van de 5 paarden die gisteren op hol sloegen in Londen zijn ernstig gewond. Hun toestand is zorgelijk, zegt de minister van Defensie. De dieren schrokken van vallend puin op een bouwterrein. Het NOS-journaal. De overheid weet niet goed aan hoeveel chemische stoffen mensen worden blootgesteld. Dat zegt de Gezondheidsraad. Contact met vicevoorzitter Marianne Gelijnsen van de Gezondheidsraad. Ja, er zijn nu wel metingen naar chemische stoffen, maar dus niet genoeg? Nou, er worden inderdaad heel veel metingen gedaan, maar er ontbreekt nog één belangrijk puzzelstuk. En dat is de meting in de mens zelf. En daar willen we meer van weten. Ja, want om wat voor chemische stoffen gaat het bijvoorbeeld? Ja, er zijn heel veel chemische stoffen waar we aan blootgesteld worden. En we horen daar ook regelmatig van. Allerlei chemische stoffen. Maar je kan meten wat er in de lucht zit, wat er in het water zit, wat er in het milieu komt. Maar het is ook belangrijk om te weten wat er precies in de mens terechtkomt, om zo een beter zicht te krijgen op mogelijke gezondheidseffecten. Ja, want als je het alleen meet in de lucht en water, dan krijg je daar dus geen goed beeld van. Je krijgt er wel een beeld van, maar je weet ook niet in hoeverre dat in bepaalde groepen mensen kan gaan stapelen, die bijvoorbeeld extra worden blootgesteld. Hoe dat kan verschillen tussen mensen die in verschillende delen van het land wonen. Er valt nog heel veel meer over te weten als je het ook echt in de mens zelf kan meten. En hoe zien dat soort metingen er dan uit? Ja, wij pleiten eigenlijk voor een structureel meetprogramma, waar we bijvoorbeeld in de lichaamsmaterialen van mensen om de zoveel jaar vaststellen wat er aan stoffen in zitten, die we van tevoren dan nog nauwkeurig natuurlijk bepalen. He, dus het moet ook structureel karakter hebben, zodat je kan zien of er bepaalde trends zijn in de blootstelling aan die stoffen. En ook of die stoffen eventueel gaan stapelen in het lichaam van mensen. En dat zijn belangrijke gegevens die je niet direct haalt uit de meetmodellen die we hebben en de schattingen die we doen. Dus er gebeurt heel veel en ook belangrijk werk op het gebied van meten van die stoffen. Maar we krijgen nog beter zicht daarop als het beleid zeg maar een meetprogramma zou uitrollen in Nederland. Ja, en met het programma moet ik dan denken aan dat mensen, dat bloed en urine bijvoorbeeld wordt onderzocht van mensen? Bloed, urine of haar of andere lichaamsmaterialen. Hè, het hangt ook af van de soort stof die je wil bestuderen. En dat zullen ook steekproeven moeten zijn van een bepaalde omvang. Een goede weergave van verschillende groepen Nederlanders. En dan ook over de tijd regelmatig plaatsvinden. Dank u wel, Marianne Gelijnsen van de Gezondheidsraad. Een groep profvoetballers in Duitsland komt op 17 mei waarschijnlijk gezamenlijk uit de kast. Nu is een coming-out in het voetbal nog zeldzaam. Wereldwijd zijn er maar een aantal voorbeelden van. De initiatiefnemers willen een einde maken aan het taboe en worden gesteund door een paar clubs op het hoogste niveau in Duitsland. Hoe groot de groep voetballers is die volgende maand uit de kast wil komen, is niet bekend. Voor het eerst zijn in een Nederlandse dierentuin koala's te zien. In Ouwehands Dierenpark in Rhenen zitten er nu 3 mannetjes en een vrouwtje. De dieren kwamen eerder deze maand over van een dierentuin uit Amerika en zijn vandaag dus voor het eerst te bekijken. Verslaggever Vincent van Rijn sprak wat kinderen die de koala's al gespot hebben. Grijs, grote oren, met wit, harig, kleine oogjes en heel schattig. Ze zijn best wel lui en ze slapen bijna de hele dag. Meestal tussen de 18 uur en 22 uur. Heb je ze al zien bewegen hier? Nou, die heb ik daar zien eten. Dierenverzorger Monique Polman, we staan nu in het nieuwe koala-verblijf. En het is eigenlijk ingedeeld in 3 aparte ruimtes voor de koala's. Ze zitten achter een grote glaswand, maar niet bij elkaar. Dat klopt. Ze hebben allemaal een apart verblijf. Koala's zijn solitaire dieren, dus ze leven niet samen. In de paartijd leven ze bij elkaar, maar dan gaan ze heel even samen en daarna gaan ze eigenlijk weer naar hun eigen gebied. Het is ook een beetje een kaal verblijf als je zo kijkt. Ze zitten achter glas, maar je ziet wat houten palen, eucalyptusbladeren. Ja, koala's die slapen 18 tot 20 uur per dag. En de andere uren zijn ze vooral bezig met eten. Dus het is niet zo dat ze echt gaan spelen of dat ze echt gebruik maken van het verblijf. Want ze gaan heel zuinig om met de energie die ze hebben. Dat betekent dus dat de bezoeker ze bijna altijd slapend krijgt te zien. Ja, wat we proberen is het moment dat ze de eucalyptus krijgen. Dat is ook het moment waarop ze het meest actief zijn. Want dan hebben ze net nieuw eten gehad, dus dan gaan ze lekker eten. Dus wat we doen is we voeren ze in de middag. Dan hebben de bezoekers de meeste kans om de dieren wakker te zien. En voor de koalas maakt het niet uit welk moment we pakken. Dus zo gaan we dat doen. Ja, ik vind het fantastisch. Ik ben speciaal voor die dieren hier gekomen. Dus vanaf kind af aan ben ik een fan van de koalas. Ik vind het hele mooie dieren. De reden dat de koalas hier in Nederland zijn is ook dat het gewoon niet zo goed gaat met de koalas in Australië. Ja, dat klopt. Er zijn heel veel koala's die zijn overleden. Voornamelijk door alle bosbranden die zijn geweest in Australië. Dus daar is besloten om heel veel geld te gaan besteden om de koala in stand te houden. Het zou natuurlijk leuk zijn als we over een tijdje ook een keer een jong kunnen verwelkomen. Een bijdrage van verslaggever Vincent van Rijn was dat vanuit Rhenen. Het weer, wolken, zon en een enkele bui bij ongeveer 10 graden. Vanavond vallen meer buien. Morgen in het midden en zuiden soms wat regen. In het noorden dan grotendeels droog met meer zon. Het wordt dan 11 tot 13 graden. NPO Radio 1. PNN Vara. BV. Goedemiddag, je bent ondernemer, staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, werkt keihard en toch krijg je geen zakelijke rekening bij de bank of lukt het bijvoorbeeld niet om aan een hypotheek te komen. Op papier hebben sekswerkers dezelfde rechten als elke andere werknemer in Nederland, maar de praktijk blijkt weerbarstig. Ondanks dat er voor deze ondernemers sinds vorig jaar in theorie van alles kan, stuiten zij in de praktijk nog op heel wat problemen. Ik wil graag een hypotheek aanvragen, maar ik werk als escort en ik vroeg me af, is dat ingewikkeld? Kan dat gewoon? Bij de hypotheker is het beleid dat wij geen hypotheken mogen afsluiten voor de betreffende branche. Ik heb even nagevraagd bij een collega die wat langer werkt. En eigenlijk was het antwoord heel snel was het antwoord nee. Om welke reden ook niet bereid om mensen in de seksindustrie en in de gokindustrie hypotheken te verstrekken. Irana Hoornstra is sekswerker en coördinator bij de sekswerkalliantie Destigmatisering. En bij mij in de studio, welkom. Dankjewel. Sinds vorig jaar november is het voor sekswerkers mogelijk om een zakelijke rekening te openen. Dat is een goede ontwikkeling, zou je zeggen. Alleen blijkt nu, een paar maanden later, dat het eigenlijk nog helemaal niet zo makkelijk is. Hoe kan dat? Nee, en het is niet zo makkelijk, omdat mensen binnen de banken het nog steeds functioneert op een manier waarbij ze het historische perspectief dat ze altijd gebruikt hebben nog steeds gebruiken. Er zit een stukje indicatie in. Oké, en welk historisch perspectief is dat? Het historisch perspectief was, sekswerk is gelieerd aan criminaliteit, uitbuiting. En daar willen banken niks mee te maken hebben. Ja, en banken zeiden eigenlijk tot november, wij moeten heel veel onderzoek doen naar iemand die sekswerk doet. Of bijvoorbeeld of het illegaal is, of dat er geld wordt witgewassen. Mm-hmm. Toen zeiden ze met elkaar, dat willen we aanpassen. Het moet makkelijker worden om aan een rekening bijvoorbeeld te komen. Kun je een concreet voorbeeld geven waar het nog steeds dus heel lastig is om als sekswerker nu aan een zakelijke rekening te komen? Laat ik een voorbeeld geven wat een beetje buiten het sekswerk zelf ligt. Er is een stichting in Tilburg die zich inzet voor de belangbehartiging van sekswerkers en ook een stukje hulpverlening doet als er problemen zijn. En daar zit het woordje seks in de naam. En die mensen hebben geprobeerd bij 6 of 7 banken om een rekening te krijgen, een zakelijke rekening te krijgen. Want er waren subsidiegevers en die hadden geld en dat moest ergens gestort worden. Kregen geen rekening. Met welke reden dan? Dat kan me niet voorstellen. Omdat het woordje seks in de naam staat. Maar in de reactie van de bank staat letterlijk, omdat u het woord seks heeft, wat voor reden wordt er gegeven? Dat kan me voorstellen. Nee, dan dansen ze er een beetje omheen. En op wat voor manier? Dan zeggen ze van ja, er komt niet in aanmerking. Of soms zijn ze wat opener. En dan zeggen ze wel van ja, het heeft met seks te maken. En die sector die kennen we niet. En daar doen we geen zaken mee. Enzovoort, enzovoort. Maar toen waren we al een hele tijd waren we in gesprek met banken. Er zijn ronde tafelgesprekken geweest met het ministerie van Financiën erbij, de Nederlandse Bank, de Nederlandse Vereniging van Banken, een aantal grootbanken. En daar hebben we een raamwerk uitonderhandeld waaronder banken sekswerkers daadwerkelijk als zakenklanten in de boeken kunnen nemen. Mm-hmm. Een van de dingen die we gedaan hebben, die ik gedaan heb toen, is ik heb contact gezocht met mijn gesprekspartner bij ABN AMRO. Hij zegt, we hebben dit probleem. Zie jij een manier om het op te lossen? En het blijkt dat het allemaal niet zo heel erg moeilijk is, want het is opgelost. En deze stichting uit Tilburg heeft nu gewoon een zakelijke bankrekening met een bankpasje. En ze zijn dat mag ik niet zeggen natuurlijk. Ze zijn vreselijk blij dat ze dat hebben. Retenblij mag je best zeggen, hoor. Oh, mag ik dat echt zeggen? Zeker. Okay. Maar dus, jullie als alliantie moeten er nog even achteraan bellen. Als een soort consumentenprogramma, dan komen dingen vaak wel opeens los. Dat klopt. En dus wat we nu aan het doen zijn, is we zijn casussen aan het zoeken van sekswerkers die een zakelijke bankrekening willen hebben. En dan gaan ze dan moeten ze gewoon het normale aanmeldproces doorlopen. Dan moeten ze contact opnemen met mij. Dan zorg ik dat het bekend is dat het een sekswerker is en dat hij door het traject heen gaat bij op dit moment ABN AMRO. En dan gaan we volgen wat daar eventueel misgaat. zodat we de procedures in de toekomst kunnen corrigeren. Oké, dus dat is wel learning by doing, hoor ik al. Dus dat moet gewoon gebeuren. Dat sekswerk vindt ook bijvoorbeeld thuis plaats. En deze week werd duidelijk dat tientallen gemeenten het helemaal niet zo zien zitten dat sekswerk vanuit huis plaatsvindt. Mede vanwege de angst voor overlast. Laten we even luisteren naar het Radio 1-programma Dit is de Dag. Want daar zegt Sander Schelberg, burgemeester van Hengelo, het volgende daarover. U zegt, deze sector is gewoon ook niet te vergelijken met kappers en nagelsalons. In de zin van, er zit gewoon heel veel criminaliteit in. Er zit heel veel criminaliteit, er zit veel geld te verdienen. En het is te verleidelijk kennelijk voor die criminelen, voor die mensen die dus ondermijnend werken in onze samenleving. Want dat is de ondermijning en de relatie. Om toch ook deze dames in te zetten. Ja, het werd hier vergelijking met de kapperszaak gemaakt, omdat kappers ook thuis mogen werken. En dat wordt allemaal goedgekeurd en gemeenten doen over sekswerk moeilijk. De burgemeester zegt, hier zit veel criminaliteit en ondermijning in die wereld. Als sekswerker krijg je dat regelmatig te horen. Het zijn die stigma's ook die er omheen hangen. Wat doet dat met jou, Irina, zelf, als je dit hoort? Ach, daar word ik dan een beetje moedeloos van. En dan denk ik 2024. Ja, en waar het dan over gaat is dat heel veel mensen in onze maatschappij toch nog steeds sekswerk en uitbuiting en mensenhandel aan elkaar gelijkstellen. Nou, het gebeurt. Het gebeurt ook in onze sector. En ik zeg met name natuurlijk ook, want het gebeurt ook in andere sectoren. Mm-hmm. Dat weten we allemaal. Dus ja, daar moet ook voor gezorgd worden. En voor slachtoffers van mensenhandel en uitbuiting moet je gewoon goed zorgen. Maar wat doet dat met jouw collega's als dit soort stigma's nog constant worden rondgepompt, ook door dit soort burgemeesters dus? Op de eerste plaats frustratie, op de tweede plaats gebeurt ook iets psychologisch. Want je wordt afgeschilderd als half crimineel, minderwaardig, enzovoort, enzovoort. En dat ben je niet. Want mensen, het gros van de sekswerkers, die werkt gewoon legaal, op een normale manier, zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, of willen ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel, willen een zakelijk bankrekening hebben, willen ook gewoon hun belasting betalen. Zijn gewoon hardwerkende Nederlanders. Mm-hmm. Geef ze die ruimte, geef ze die kans. Ja, en nu ze die ruimte nog te weinig krijgen, wat voor gevolgen heeft dat? Het vervelende is dat op het moment dat je mensen buiten de normale maatschappij plaatst, door allerlei rare maatregelen, wat je dan doet, is dan maak je ze kwetsbaar voor uitbuiting en of mensenhandel. Dus terwijl je, want dat is vaak de insteek, en daar ga ik ook van uit dat mensen het goed bedoeld worden, want mensen moeten natuurlijk veilig kunnen werken. En daarvoor worden maatregelen genomen, maar die maatregelen die draaien precies de verkeerde kant uit. Dus op het moment dat je mensen in bijzondere posities zet, je maakt ze, je plaatst ze eigenlijk buiten de maatschappij, mm-hmm, dan gaan mensen op zoek naar andere manieren om hun problemen op te lossen. Als jij geen contanten bij de bank af kan storten, maar je hebt wel geld op je rekening nodig, dan is er toevallig een kennis van je die je wel kan helpen om dat, mm-hmm, op te lossen. Op de eerste plaats vragen ze er geld voor, op de tweede plaats. Dat opent de deur voor uitbuiting. Dus eigenlijk het stigma wat erop ligt, zorgt ook dat dat stigma werkelijkheid wordt. Juist. En dus moet dat stigma, die stigma's moeten worden aangepakt. Net toen we even nog samen naar het nieuws luisterden, vertelde jij mij dat je deze studio herkende. Want je was hier onlangs geweest met de collega's van de NOS. Want die hadden jullie uitgenodigd om juist die stigma's onder woorden te brengen. En ervoor zorgen dat zij in hun berichtgeving niet meer aan die stigma's voeden. Zou dat een goede oplossing zijn? Zou je zeggen, in ieder geval ook bij nieuwsorganisaties zit gewoon echt daar ook een taak om die stigma's te doorbreken? Daar zit het. Het zit op heel veel plaatsen, want je hebt verschillende soorten van stigma's. Je hebt maatschappelijke stigma, dat is gewoon hoe mensen erover denken. Maar je hebt ook institutioneel stigma. Bijvoorbeeld regels rondom banken, daar zitten institutionele stigma's in. De algemene plaatselijke verordeningen, mm-hmm, waar de gemeentes wet en regelgeving neerleggen, waar iedereen zich in die plaats aan moet houden, daar zitten stigma's in. Ja. En daar zit discriminatie in. In hoeverre zijn jullie als alliantie al door die banken uitgenodigd om hetzelfde soort gesprek te voeren over die stigma's? Daar zijn we. We hebben nu inmiddels een raamwerk waaronder, mm-hmm, banken dat kunnen doen. En dan kunnen ze dus sekswerkers in de boeken nemen. Hoeven ze niet bang te zijn dat de Nederlandse bank ze op de vingers gaat tikken. En wij zijn bezig met het implementatieproces. In juni hebben we een hele grote bijeenkomst met de drie grootbanken, waar we gaan praten over sekswerkers en zakelijke bankrekeningen en over stigma's. Mm-hmm. En dan gaan we de mensen die in de, wat dan heet, know your customer sector zit, gaan we proberen zover te krijgen dat ze begrijpen hoe het in elkaar zit. En dat ze wel sekswerkers kunnen accepteren. Know your customer sector. Ja, KYC. KYC, die houden we erin. Dank, Irana. Hopelijk als we elkaar bijvoorbeeld over een jaar spreken, zijn we alweer stappen verder. Coördinator van Sekswerk Alliantie Destigmatisering. Dank voor je tijd. Dank je wel. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. Even muzieknieuws namelijk. Fans van Maan hebben een jaar moeten wachten met spanning op een nieuw nummer. De zangeres trok zich even terug om zichzelf te herontdekken. Maar vandaag is het eindelijk zover. Vanmorgen kwam de plaat Paranoia uit. En dat is eigenlijk iets heel anders dan dat we van haar kennen. NPO 3FM DJ Vera Simons, welkom in de studio. Goedemiddag, Stefan. Praat ons maar eens even bij. Ja, is het iets heel anders dan dat we van Maan kennen? Het is compleet anders. Zij is natuurlijk een van de grote Nederlandse popzangeressen op dit moment. Zij verkoopt hele Ziggo Domes uit. Zij is ontzettend succesvol. Begon natuurlijk al jaren geleden toen ze ooit The Voice of Holland won. En ik vind het heel... Ik haat een beetje om het woord stoer te gebruiken, maar ik weet even geen beter woord. Ik vind het heel vet dat zij gewoon gekozen heeft om, wat je net benoemde, zich terug te trekken. Even te gaan denken, nou, wie ben ik eigenlijk? Wat wil ik maken? Zoals we allemaal wel eens misschien in ons leven kunnen en zouden moeten doen. En wat we ook tegenwoordig steeds meer artiesten zien doen. Ja. Toch? Ik denk dat het heel goed is dat als je die ruimte kan krijgen, kan voelen. Dat het, nou, in de muziekindustrie zijn er natuurlijk artiesten die soms bij een label, bij een platenmaatschappij tekenen om zoveel albums te maken, zoveel singles te maken. Je hebt in het verleden gezien dat artiesten soms albums uitbrengen die ze eigenlijk niet meer voelen, maar die nog gemaakt moest worden. Dus ik denk, daar kan ik natuurlijk niet naar kijken, maar dat de omstandigheden heel goed zijn en dat Maan heeft gedacht, nou, ik ga nu gewoon een album maken, muziek maken waar ik zelf zin in heb. Dus dit is haar dawn of a new era, zoals ze dat dan mooi zeggen. Nou, zeker weten. Alleen al visueel wat zij de afgelopen weken een beetje heeft geteased. Langzaamaan een beetje op haar eigen socials, op Instagram bijvoorbeeld, heeft laten zien. En verder vind ik het ook heel opvallend en ook wel goed dat zij verder niet zoveel loslaat over dit liedje. Dus ze heeft kort bij de volk wat gezegd. Vette foto's heeft ze online gezet. En ze laat ons weten, dit is een nieuw hoofdstuk. Ja, en hoe zou je de muziek omschrijven? Wat is er muzikaal te beleven? Wat maakt het zo anders dan dat we het van haar kennen? Ja, ik ga een klein beetje Jip en Janneke taal gebruiken, want ja, we hebben het natuurlijk, over popmuziek. Dat hoor je heel vaak op NPO 3FM natuurlijk. Maar Maan, die in de hitlijsten staat met haar Nederlandstalige muziek, maakt ze natuurlijk altijd best wel up, heel vrolijk. En dit is gewoon heel donker. En dat bedoel ik dus qua lyrics, qua songteksten, is het heel persoonlijk en gaat het over paranoïde zijn. En is het veel elektronischer. En in dat opzicht vind ik het ook veel gewaagder. Want het is echt, ja, ik vind het moeilijk om muziek dan heel erg in hokjes te omschrijven. Mm-hmm. Maar je hoort echt een donkere kant. Dus het is best wel duister, grimmig in de meest positieve zin van het woord. Mm-hmm. En ik hou er wel van als het zo lekker met zo'n zware bas is, dat het gewoon ook soms een beetje lomp misschien kan zijn. Want duister en grimmig hoeft niet meteen iets negatiefs te betekenen. Nee, sterker nog, ik vind dit echt... nou ja, goed, we gaan er zo meteen natuurlijk wat van horen. Dus het is altijd moeilijk om over iets te blijven praten zonder dat je iets kan laten horen. Maar de elektronische muziek is veel meer aanwezig dan dat het een perfect popliedje zou zijn. Wat je zo deed onze redactie een beetje denken aan Billie Eilish. Dat snap ik, want die hebben we natuurlijk ook... ik moet ook meteen, als we het hebben over duistere muziek, denken aan alle videoclips die we destijds van Billie Eilish natuurlijk kregen, die ook heel donker waren. En die heeft dat natuurlijk ook wel laten zien, dat dat werkt. En dat je gewoon jezelf kan zijn en kan maken wat je wil. En dat als je fans het volgen en het voelen, dat dat gewoon succesvol is natuurlijk ook. Bij Billie Eilish had het zo mooi, dat het maakt hele donkere muziek. Gaat ook soms over de donkere periodes in haar leven. Maar dat ze ook als mens soms heel erg vrolijk en open kan zijn als je bij die awardshows ziet. En ik denk ook voor heel veel, dat moet je niet vergeten, heel veel jonge luisteraars die zowel Maan als Billie Eilish heeft. Vooral jonge vrouwen waar je echt een rolmodel van kan zijn. En ook kan laten zien, als het slecht met je gaat, hoef je dat niet onder stoelen of banken te steken. Of hoef je daarvoor te schamen. Maar dat kun je ook uiten. En dat doen zij in bizar goede kunstvormen natuurlijk. Ja. Jij bent 3FM DJ Vera Simons, dus jij mag hem aankondigen. Gaan we hem gewoon nu luisteren? Ja? Oké. Okay. Het is de nieuwe single van Maan. Lekker donker, had ik dat al gezegd. Paranoia. Ik word para-para-para. Ik word para-paranoia. Ik word para-para-para. Hey, ik heb een probleem. Paranoia van Maan was dit. En goed om nog even te noemen, Vera Simons. Ja, geproduceerd door Karel Gerlach, die we natuurlijk kennen van Goldband, tevens haar partner. En Koen van der Wart van Klangstof, wat ook een fantastische Nederlandse band was. Dus dat elektronische geluid wat zij samen met deze twee mannen heeft geproduceerd, dat is echt topnotch. I love it. Benieuwd wat er nog meer gaat komen van Maan. Tot zover de nieuwsbv voor vandaag. Dankjewel nogmaals, Vera Simons. Sophie Derksen, wat gaan jullie zo meteen doen? Wij hebben oud-diplomaat Robert Serri te gast. Hij was ambassadeur in Oekraïne en VN-gezant voor het vredesproces in het Midden-Oosten. En hij zegt dat we de oorlogen in Oekraïne en in Gaza niet los van elkaar kunnen zien. En opnieuw een historische toespraak van de Franse president Macron. Wat zei hij dan eigenlijk over die opstelling van Europa in die oorlogen? Dat dus bij Bureau Buitenland. Om 14:30 hier op deze zender. Tot zover de nieuwsbv voor vandaag. En morgen om 12:00 tijdens je lunch zijn we er gewoon weer. Ik wens je een fijne donderdag. Nu in Kunstmuseum Den Haag. Universum Max Beckman. Heldere kleuren, dikke zwarte lijnen, vreemde figuren en bijzondere ruimtes. Mis het niet. Koop je kaarten op kunstmuseum.nl. Energieleveranciers misleiden de consument met duurzame beloftes. Het kan helemaal niet, zeg je. Het kan niet, nee, nee. Heb je me toch blij gemaakt met een dode mus? Ja, dat is toch jammer, hè? Waarom grijpt de toezichthouder niet in? Pointer, vanavond om 8:55 bij KRO-NCRV op NPO 2. Nu in Fotomuseum Den Haag. Boris Michailov, Oekraïens dagboek. Scherpzinnig en pijnlijk actueel. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl. Zomers worden steeds heter. En die hitte die in je huis blijft hangen is niet fijn. Maar wist je dat je met buitenzonwering de meeste warmte buiten houdt? Houd deze zomer je huis koel met buitenzonwering van Luxaflex. Ontdek alle voordelen op luxaflex.nl. Fidelio. Beethovens enige opera. Over liefde, revolutie, vrijheid. Vanaf 5 juni bij de Nationale Opera onder muzikale begeleiding van het Koninklijk Concertgebouworkest. Kaarten via operaballet.nl. Wees de hitte te slim af deze zomer. Vind jouw lokale verkooppunt op luxaflex.nl. Hey avonturier, zin in een dagje tropen? Kom naar Pantropica, het leukste overdekte junglepark van Nederland. Reis in één dag door 10 continenten. Dwaal tussen de mooiste dieren, doorkruis de tropische jungle en lunch samen met jouw familie in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets op pantropica.nl.